الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. طلعها گوچه دا غی کانه لکچه هوا رؤوس الشیاطین سرونوی د شیطانانو. تاسو کوی گئی فإنهم بس یقینن دای لآکلون منها خامخا خوڑن کی ووی دہاغینا فمالئونا منها البطون بس ڈکون کی ووی دہاغینا گیڑے. ثم ان لهم بیا یکنن دفار ددئی علیہا پدغ باندے لشوبم من حمیم خامخاس کلبوی اڑاولبوی دیشیدنو ابونا. ثم ان مرجعهم بیا یکنن واپس کے دل ددئی لَإِلَى الْجَحِيمِ خَامَخَا دُوزَخْ تَبَوِي إِنَّهُمْ أَلْفَوْا يَكِنًا دَي مُنْدِلِو آبَاءَهُمَ بْلَارَانْ خَبَلْ مَشَرَانْ خَبَلْ دُوَالِينَ گُمْرَحَانْ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ بس دیبا پا نقش دیبا نقش قدم دا آغی بانده یه رعون زغلولشو ولقد دولا قبلهم او خامخا یکنن گمراه شویو زیاد مخمخ کده دینا. اکثر الاولین زیاد لنبنی ولقد ارسلنا فیهم او خامخا یکنن لگلیو منگا پاغی کے منذرین یرون کی فانظر نوگورا کیف کانا چه سرنگش عاقبت المنذرین انجام دا یرول شو الا عباد الله المخلصین الا ود بندگانو د الله تعالی چونکړ شونا ولقد نادانا نوح او خامها یقینا اواز کړه مونتا فریاد کړه مونتا نوح علیہ السلام فلن یعم المجیبون بس خیصا قبل ان کیوں مونگا ونجیناو امونگا بچکاوا و اہلہو او تابدار داغا من الکرب العظیم دو مصیبت لوینا وجعلنا ذریته اگر دولو مونگا اولاد داغا هم الباقین اغی پاتی کی دل کی پا دنیا کی وترکنا علیه فی الاخرین او پری خدا مونگا پا نوح علیہ السلام ورستنو کی سلام چه سلامتی آدا علا نوحنا پا نوح علیہ السلام فی العالمین پا مخلوقات کی اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ يَكِنَ الْمُنْغَى دَارَنْغِ بَدْلَ وَرْكَوْ مُخْلِصِينُ تَا اِنَّهُ يَكِنَنَ حَضْرَتِ نُوحَ الْسَلَامُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَ بَنْدِگَانُ زَمُنْغَى مُؤْمِنَانُ نَوْ ثم اغرقنا الاخرين بیا اغرقل مونگا نور مخ کے آیتنو کے اللہ رب العزت تخویب اخروی ذکر کو دہاغی اغا سلسلہ یعنی تخویب اخروی اغا سلسلہ جاری دا چه اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی چه کمو خلقو دا اللہ تبارک و تعالی وحدانیت منلیو دا اللہ دا پیغمبرانو دعوت منلیو دا اللہ تبارک و تعالی دی کتاب خبر منلیو دا اللہ قانون دا اللہ تعالی شریعت منلیو اغیر اللہ تعالی سور کئی دا غی مقابلہ کی چچا انکار کرے دے زندگی دا خپل مرزا مطابق د خپل خواهش مطابق د الله د قانون او د شریعت نه الټه رکړه ده هغه له الله تعالی سوړ گئی نو یو د جهنم اور دی بل په جهنم کې نور مختلف قسمه عذابونه او خوراک چه ولکم ورگین و خوراکم یولوی عذاب دی چه غیتا شجرت و زکوم وی اغا زکوم چه یو بودی که پیدا کی گی پختانم وی یر دمر تریخ شیو زکومو زکم انتہائی یو ترخمی ولا چه آغا ده انسان طبیعت دیر زیاد خرابی او دغا ده زکم دسکره چکی گی اللہوی انا جعلناها فتنة للظالمین یو معنی خدا دا چه ده غزکم اللہوی منگ ده ظالمان و مشرکان و دفارا یو عذاب گردوله ده چه ویس ویخورین و اول خوده مرائی که بیان خده وی او پخکتا بندزی او بل داده چه ده آغید سکلو سرا دمرا ناکارا تند و ده انسان دولگی چه ده آغید سا حد بنی او ده اوبو پا سیوا پا کلونو کلونی حساب بانی او جاڑی بل اللہ رب العزت وی چه دا ده زکم ده گوده چه تخرجو فی اصل الجحیم چه ده جهنم پا ویخ که ده روزی نو اللہ و ایدامون گرده ولده فتنه تل ظالمین ازمائش ده پار ده مشرکان و ظالمانو ازمائش پا ده مانا بانده چه وی گوره ده ده عجیبه خبر گئی کنه خوصیو پا لبا اور وی او دمرا تیز اور چه ده ده اغی خبره گئی نو پا آغی که دو بودی زرغونی دل دل اکل منی نو دار دید پاری و امتحانو گرده دو او دید دماغ و خدا کارنو گو کارا چه پا اور که کم بودی اللہ تعالی زرغونی مغب هم اوری کارا دا آغی اغا مزاج او دا آغی اغا فطرت دا غیر خصوصیات هغه ټول د اوري کنه دا به د اور بوټي او اور کې راوځي نو د اور بوټي دی انها شجره تخرج فی اصل الجحیم دا یو بوټي دی چې د جهنم ویخ کې راوځي او د دې هغه میوې چې نطلعها گوچه داغی کان لوروس شیادوین لکا چه آغا سرونوی ده شیطانانو ده شیطان یا خوبا کم معروف منگا چه چا ده شیطان وایو او سشی شیطان گنو یا خو ده آغا جنس ده شیطان مراد ده یا دا شیطان نمراد چه دینو مار دی یعنی دا آغی آغا گوچی چه وی نو دا آغا گوچو که چه کمی دانی وی که ان لہو روس شیادوین لکه چه آغا سرونوی دا مارانو یعنی دا آغی گوچی آغا کمی دانی چه وی اغا با دا مارانو دا سرونو بشکلی نو مار جس رڑی اووی نی نو ویاری گی تی نو چه ده خوری آر دا خوراکوی او دا آغی اغا دانی اغا میوا اغا دا مار دا سر بشکلی نکر چینیانو دا کوریان چه اغی چه کم دنو ماران خوری ده ماران سرون خوری زگه خود پی کرونا وایرس راگه کنه چه ده مسلمان خوراکا پاک ده اللہ تبارک و تعالی وی کلو منت و یه باتی پاکی ده زدون خوری و عملو صالحا او صالح اعمال کوئی خوراکا خپلا پاکا گئی پلی ده و گنده زدون مخوری الله تبارک وتعالى وی کلو حلالا طیبا حلال خوری یو پاک خوری یو خدا دې چې خوری چې حلال وی چې مردار نه وی حرام نه وی او بل چې پاک وی چې پلید نه وی خنزیر پلید دې هدارنګې سپې پلید دې شراب پلید دې انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان الله تبارك وتعالى وي هذا شراب او جواري یعنی شراب چې دینو د سکلو چې دی پلیته جواري عمل دی پلیت عمل دی ګندا عمل دی ولی انسان عزت په کې خدمتي انسان بګي ګندګيږي د خزه او د لور کنزل بګيږي پوچا وینا بګي ویل کیږي د بد اخلاقی یو مظهر دی اخلاق بګي ګندګيږي ځکه وته رجس ویل دي پلید ویل دي دا عمل پلید دی والانصابو ادرگاونو پا درگاونو که چه کم دی گونه پخیگی کمی کٹوه پخیگی کم سی زونه پکی پراتوی ها پا آگه که خلق لاشیدانی ریوڑای گوڑه حلواغانی مختلف سی زونه راڑی اللہ وی دا ټول پلید تی دارنگی پالونه قتل دارنګې لاټیانې تکسیدارن کې سمج غدل ها ها د کاګر دل کې حالت پوښي دا ټول چې دا پلید کارونه دي پلید سيزونه دي الله وايي خوري پاک او حلال خوري نو د مسلمانو خوراکه چې وي هغه به پاک وي حلال به وي د مشرک کافر دا خوراکم مردار دا پلید دا گنده دا حرام دا حرام خواره دی پلید خواره دی دا وی جدن وی حرام خور دی دا تلغوها که انهو رؤوس شیاطین یا پا دی مانا چه دا دی زکون دا کما میوچ دا دې دانه چې دا د بداسي وي ته وو د شیطانانو سرونه یې دا ولي د ټولو ور د شیطان مزل دي نو د شیطان سر وخرینو هغه کوم میوه جوخرینو لکه د شیطان سر جوخرې دا چې کوم دنو ځان لا تیارې کړي اغه خوراکه چې دنو هغه یم داسې ده چې لکه د شیطان سر خوري لکه د شیطان دی منل دي کنه تلوها کانه رؤوس شیاطین دا امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاسقیا کې ها ذکر کړي چې دا جاهز چون دی دیر لوی نحوی عالمو خو انتیائی شم پڑک سڑے ہو او پا پیسو بے کتابون لگل سنیانو بولا کی پیسے وارکڑے تو دی شیعگانو خلاب پی درز کتابو لگل چی جواب بے نکل او شیعگانو بولا بیا پیسے وارکڑے تو دی سنیانو خلاب پی کتابو لگل لوی نحوی مولاو خو اندیائی بد شکلاو نره سره و وڑوکی او ده چیچک بیماری والیو ده طول مخ داغ داغو او داغ دیو بخبل زای که نازو کسی ده بکدل یسوک برای لخوراک رسترالی جو خورمان دغه سی بناستو یو ردی یو خضرالا هغه او دا ویراشا دوار منده کرده دو قوی گینی سراکی را لکانا در راکل بابا نوسیو هغه بوتا دیو زرگرد دوکان مخی دیو درو زرگرد ویداده دیو پا دیو خوش پیمائی که او چیره گینی دتا به ویلی چیره پیسی ورکه دی سړی دا ورکا یا ډوړی دی سړی دا ورکا دغه څو لاړ دی پتا ما هغه دا چې وکړه ته لږ بیا باغ خپل کار کې لګیا شو دې جړې ساتیر شو دې دغه هغه سوي چې دې زړه تا ته سوې دې ما د خوسین دی ویلې پېتاله چې وېداله یو دارا غلیوا په دې ما دې چې مال شیطان جوړا نه ما دې چې ما خو شیطان دې لري به جوړ غذر د شیطان خې وې تیر اوسه او دې دا چې ما ته مخامه غوډولې ما دې چې دا دې چې شیطان را جوړه دا سره را جوړا نو وی دې خدای وی خو باسا غوځه لاړ دا شه او لگا اغیو جی شیطان دستی تلوها کانه روس شیطین دیتا دیره کسی مشعوری دی خواستی کسی دوائی لوری دی پا کلاو درسونه که ویلکی گی خدا سی زمونگا درسونه جی سنگینو اغیو که بیا نو ویلکی گی زکر دا اغیو کسی دستی خونه دی تلوها گوچه داغی کن لحروس شیطوین لکا چه اغا سرو نوید شیطانانو اللہ ویفا اللہم یکینا جدا مشرکان جہنمیان کافران لآکلون منا خامخا خوڑن کی بوی داغینا دا خوکی سڑے نده دی پار سے گزارا کرد اما شوره راغلی طالبان ډوډۍ خورلې او وی غازارې پرته وی انو ویزا وړلې مزیدارې غازارې نو بل وته وی دې باندې مړه ویسکو به میډیا ذکرې مې خپه هغه مخره چې جوړ درې دې مې ډوډۍ نه خوړه نورال یو یو غازارې به راغځي به پدې به نې کړې ایو یو میرا غصه پدی بینی کری اٹور یو پڑی دا اوش انسان سرا چه انسان ہوگی شنو دم را ہوگی شی چه بلکل مڑی گی نبیا خود اللہ دخیندیر وقت خوراکم جایز شی خود دوائی پتو گا بانی شی دا مر گا دلوگی دراسا مر نشی از نجی لگا دا یهود و نصارا و دا چینیان و بشانی خوری اوز اور بلی او غید خنزیرانو لی او هجوندی جاڑا سوزایی پکی نچه قرآن در تا پا کم زمانه که ویدی چه دا حرام دی و پلیت دی می خورا نو دا غید و قرآن دی نمانه لی اوز در بانی وائرس را لی دا غمانی دا وائرس دی او منل چه شیگان داره پلیت دی اچه قرآن در تاوینه ندی منل دا قرآن او دا دین لده دا چه کم خلق بلکل دا اللہ دا ذات نمول کردی والا چه دیبا توعن او کرها توعن کو خوشی خو ممان لده او کرها پنا خوشی بیدوی منی دا قرآن حقانیت دا دین اسلام حقانیت دا اللہ تبارک و تعالی ذات او دا او وحدانیت دا حالات با پدهی داسی رازی چه دی بیا مجبورن بنی دا چند صدر چه در جمعه تلاڑا آن خلق جا مسلمانان رانی ول او یو کیم که بندول به شردهی نچه کمدن اسلام پو بیا لگی زمانگا ملک خلق دا دا دی دلازه به اسلام خوریگی بچین که دی با یو کیم گرابن کو نو اللہ تبارک و تعالی پیدا زی بیماری آو سا جٹول پا کیم کے بان کرو ٹول شن پا کیم کے بان کرو نو دی چین صدر لگی نو دا مسلمانان جمعات تزی و مسلمانان ذر اللہ سمیلاوئی اس اللہ نوری خو اس وقت ذہنی نا کی کی گی دماغو کی وقت تکار کی گی جس چل دے اغا دا غلوی سائنسدان آئنسٹائن دا غیو مکالمی کرلالا یہ لندن لے یو اخبار شاید کی گی نا اخبار را لچارا وڑو نا دا غیو مکالمی بگی بیش کردوا چی دا مکالا پیش کرده دا دین دو چونکه دو نظریه پیش کرده دا چی ماده ختمی گی نا دا کلرگه ماده دا دو چی ویس وزه نو دا آغین سکاره او لگه جوڑ شی نی یو کسم نا بل کسم دا منتگر شو یو چی نا پر توس شکل که سکارو تا او بل دا گیس شکل که لگی دا خلوگی هم ماده دا گیسته سکار هم ماده دا توست لرگی هم ماده و دیو حالت نبل دا منتقل شی ناغا پا دی مانه تحقیق کئی لی یاده دی آخر اگرا شی ویزا چه پا دی ماده مانه تحقیق کوم او دی سرچ کوم دی زمان دی زین دی او خطر رازی و زوام چې دا دنیا نه دا داو چونکه ماده را او دا انسان یو ماده را نو چرته دا جوان یو بل جوان ته منتقل نشي خدا دا یک ورنیزی شوره اخیرت یاده دا جوان و یو بل جوان ته منتقل دا دین دوان و جوان نه یاده چیکنه دا دیر نیک سری روح چه کم دینو آغا پا یو بل انسان تا لڑشی ہو یو ناکار زدی روح چه دیگه یو سپی پیشو تا لڑشی دا نا آغا بلکل دی جوان مقابله یو بل جوان یاده وی زمان دی زین تا یو خطر رازی چه اصی نا دا جوان یو بل جوان تا منتقل شی و دین جز دیشه بیده و دا دردر آنمائی پا کاروا چاگه تراش قرآن و گو رداره قرآنی وی اغا دا آخیرت جوان ده اوز دا دی چین دا صدر ولی دی جمعات تولی رازی خود دا سیز مجبوره کرده کنه سا سوچ و سا فکر دا او قتل چه کم خلق اغای خنزیر نخوری ماران نخوری دا گندون نخوری نو اغای دا وایرس نده لگه او چې کوم دا سیزونه خوري نه غیته دا وایرس لګیدل دی نو دیو دې سوچ مجبوره کړی دی او راغلی دی دی جمعه تا د مسلمانانو سره ملاوی چې دې خلکو کې څه چل شته ارده چل شته یو غیبی څه خبره ده هغې غیبي طاقت دی چې نه دې وایرس نه بچ کړي او هغه ردی د دین او د مذهب هغه خبره ده دا زه به د یو ورځ په واس کومې باندې وای په واس کومې باندې وختي ما کالج کې یو لیکچر و نو قرآن به موضوع باندې نو ما غیته وایم ما دنیا نه ده ما والله دا څومره غیر مسلمه دنیا چې ده دی به یو ورځ په واس کومې باندې د اسلام د حقانیت اقرار کوي بابا دی مجبوران کئی دا سیبا پی اللہ تعالی مختلف حالات را ولی او سنگا جی دا پیرغون پا وقت کی چه اللہ با عذاب راوستن و بنی اسرائیل با بچو او پیرغونیانو کرا با عذاب دا بنی اسرائیلی پا لاز که با چوباوی نوباوی و جی دا پیرغونی لاز تا بلاده دا کبتی لاز تا بلاده دا آغا با بی نشوا آغا قوم چی آغای دا مسلمان دا بنی اسرائیلی پا لوخه که او بس کل نوختل بیا به ورتوی چې په دې جام کې به یو طرف ته زخل کېدم بل طرف ته تکېدا د چې واغه خله کې خدای بنی اسرائیلی داغه طرف ته دا وباغه یو جام کې وبوي او داغه کېبدی طرف ته دا وباغه یو جام کې وینښوا نو بیا به دا خیر ته نه ګړو کا غټو ځکه تن بیا غسو کنه او بیا زما دې خلې دراولا د چې د بنی اسرائیلی خله کې به وبوي خو چې د کېبدی خله دا وراتلې نو وینوا شو نو موسی علیہ السلام دا وی اے موسی ته خپل رب دا وای مونږه خبره منو او چې کله با عذاب لره شو یې بيدال روانه بلکې سمجھاړو کړه بلکې سمجھاړو دې روانه کړه دا دې چې دنه الله به چیند خان مسالات کړه دا دې بسپګیا مونږړې مسالات کړي د دنیا ګنده سیدونه نو دا غیتا خکارا وا وجحدو بها واسته کنتها البصوم کمی معجزه چوی د حقانیت نخ د موسی علی السلام الله وای غیدا غینا ظاهرا انکار وکړو خو فطری طور ذهنی طور اغیبان یکین را غلو چه دا خبر چی دا حق دی دا حق دی دک کچل با اللہ تعالی اسکی دی کومنو سرا او دا شیر روان دی او دا دنیا اترو رو دی درب در روان دا و اللہ تبارک و تعالی کلا پا یو وائرس بانی رانوی کلا پا بل وائرس او بیا دا غینا چلول نه وردی ته بچکه دو لارې نشته زمونږه سعودي عرب وچې دنو پابندیو لګوله تر 15 مارچ پورې چې پاکستان نه وا ته څوک کار لراځینو راتلې شي اقامت اوسه ویزه نه وځه د کار د مزدوري او کو عمرې لراځینو مرادي کومرې لراځینو مرادي کڼور څا کاروبار وینا غیر خیر درازه ای خب حرام دم رازه ای حرام بانی خلق بانی کار پاکستان پاکستان کسی چلو خدا به حصا ملک دے چردی مشر نشتے چردی مشر بیداشی کنا نبیاتا پوسکولشی چی دا پاکستان ولی که تا بندی خلق ایسی چلی پاکستان کې خو چرته یو کیس چې کم دینو دا غیبانی شک راغلی دی او اغام چې دا خطرین و بحر دی پاکستان ولی بندی و تپوس کولو ولی زمونیشتی کن دیلو و تپوس کولو ولی بکار دی چه دا حرم ستا دا پلار دی دا و دا اللہ تعالی دی پا دیبانی دی چا تسلوم نشی گی دی او دا حرم شریف چه دی دا حرمین بلې د ټول عالم اسلام یو شان حق دی سعودي صرف به حیثیت متولي او د خادم په حیثیت باندې د کچدن هغه پاتې کېدی چې خود دعوا به نشي کولی چې دا زما دی دا د شریعت پرو سره بالکل دا خبره غلطه ده چې هغه دې ولګي یوازې خلق باندې کې دا غینا دا شریعت دې له اختیار نه ورکړي دا ټول عالم اسلام دی دا هر چا دی دا ځان له خبره دا چې اتفاقاً د سعودي د ګورنمنت په ادارې کار کې راغلی دی نور تسلط پرې هغه خپل نشي کولی دا ټول عالم اسلام د پاره دی یوازې د هغې د پاره نه دی ابلر یو کس د عمرې نه راغلی وم ای پلاني خیر علی څنګه دی بدس یاره مدینه کې د باندې ډېر خوشاله یم اما ولی مکه کې ډېر باندې تانګو نه کنه مدینه کې ډېر بل شان چلی ما څنګه چلی ویره د باندې روح به یې خوشاله یم نو ما مکه کې د روح ما یې چې کوم نه تانګو کنه ویره د مدینه خلک ډېر خپل خلک دی ما ته د مدینه څوک سان لیدلی یم دا څوک سان لیدلی او په ماکه کې د ماکه سو باشندگان لیدلو داخلي روانه لاړه ما تا غنه د مکه با شندلې زله ده هغه حرم کې چې څومره خلک د بیت الله نه تابېږي هغه کې هم عربيان ما په زورو کې وکسي هغه د مکی ني هم مسجد نبوي کې څومره خلک لیدل د مدینه منورې چا له ډوړې کړه دلته چې ته د مدینه خلک داسې د مکی داسې اسمه مړواز چانه سواوري نه بدل دې راشي خبرې کوې اړه دې داسې بس سیر له ورسیدې نو خلق ورخلاصي لانی عمرې لړلو ځان سره خزه بودلو ځان سره پینځه زره نه بودلو شپږ زره ا بدر از میوي مای ماینر سبب حرم شریف صرف د خود نه ډګینو ته نه هم علم دا هم ځکه وړه کې چې یو سړې او سره وو او تخزي یو ځړیا و دره نه او لاس خزي یو ځړیا و دره بيندو شپق خزي دا دوه درې خور چا سره عمر له خلاص خدای شته کدای پړږي چې مونږ له الله رضا شي یو د دافد چې عمره سم لاويږي خو پلانې دي تلې یا مونږ به شابه بیاي بس یو سیالي روانه یو سیالي دا نور څه نشته ګینده یې نه د خانه کعبه د اهمیت نه خبر دی نه د مسجد نبوي د اهمیت نه خبر دی نه ول د عمره اهمیت معلوم دی او نه ول د حج خو باز یو خفقهږي ما باز ما د طبيعت داسونه دی د مزاج می داسې دی کلی کې می ابل راځوې نو بیا را د خور وي یا خان د تسسو وای سسنو وای مې بس دغه می خبرې دي که برداشت کولې ډیره غلا کینه مګ دې و دا واګو وینا تا تا وام ودا ټول خضر ځان پر سر اړه میکړي یو چې دادې په خپل ولې زی ما زه چې زمونه زما د مقصد معلوم دی دغه مې د سیالې لپاره زیګنا دا دې په دین نیت لاړ شي چې دا یو سنت عمل دی او چې عمره دې وکړه د عمرې د یو عمرې نه تر بل عمرې چې د نسومره ګناونه شوی ادله الله معاف کوي خو اسنا چې اوس عمره دی وکړه او ګناونه د لاس ورواچي چې بل عمره به وکم د دې په میاس کې چې کوم ګناونه دی به الله ټول معاف کی کې دې چې یو مستدیم پرې نه دی امر کاندې دلته او کړې سایه راستي په دې نه ته نه کې چې په د کال په اخر کې لاړې د ټول کال ګناونه دی الله معاف کړي د ټول کال هغه ما دلته کې ومنګا وې شپه کوم لري وکړې مای کوم ځای یې دلته ما څنګه زه خو چرغله ما خو یو عمره کړې ده وی وتا و یو کړې نو ما تاسو ته شپه وکړې ته مدینه ده دلې ته جدی ده دلې ته طائف ده دلې وی وا ما ولې وی ودا مونږ چې ګای مسجد عائشہ محمد مسجد عائشہ نه نکیږي ودا ته څه کیسه نه کې مسلمان دا نه بچاوی مسجد عائشہ هم مسجد نه میقات نه خان میقات خود طائف دی میقات خود جدہ دی میقات خود مدینه منوره دی ته آل دی نه بچیدنو طواف آل دی نه با احرام تړي راضی بن باز ور خلاص دی رورا د نیرا غوپا دا راوزی او ارډو راوزی او ټو راوزی او ټو پد مجید عاشی تزی او احرام دړي راځي مونږه عمره وکړه اسی فزر ځان دې کار کتلې بیا ځه فزر وته څه کې ما زه ته وپونه کوم وتا دروزه څو ته وابه وکړه ما ته وای بیا او ما مایک څو تی سوګرل او ان شاء الله تعالی ما جلابا ویدته تو ابو نو ولګی عمره ما دا الله نبی وای چې په حرم شریف باندې شپږ شل رحمتونه نازلېږي د شپې تر رحمتونه په هغه انسان ورېږي چې څوک طواف کوي او سلویخ په هغه چا باندې چې څوک کوي چې مزونه کوي او دا شل په هغه چا چې داسې ناشتي او دی بیت الله ته دغه سیګوري د ثواب په نیت باندې دا شل پاغوان نمای دا ټول نه زیاد بچا شو نوی پدی تواب کون کی مای دارا تاو آیا چې په دې دنیا کې موز بل را کیږي کنه بیا را کیږي ما ورته نه دار دواجی دا تواب بغیر دیده نه بل را کیږي کنه نه وینا نو مایده زایده چې تواب صرف دل دې کول شي نو توابونه له زور ورکا مایده الله نبی وایي چې چا 50 توابونه وکړل الله ولا د ټول عمر ګناونه معاف کړي حضرت شیخ مولانا شیخ القرآن مولانا غلام ببیب سے اللہ دے والا پا قبر رحمتون ہوا رہی ما دے وی شاہ سے و توابون اڈیر مکو حال تکی میں بولی جی وی تش زنانہ دی زان بچ کول دیر گران دی ما جی زکو شش کوم جی زان بچ کما او نور کبی واسی در لازی انسان چې کم دنو اولگی نو آغا دی انسان دو وسن نی بی خیر زمان خبر آو منا ما مبتی سیب در دیلگونو که دوک تا ما مبتی سیب ما دا غدل دی شیخ سیب داسی وی مبتی سیب ما دا بی توافون لزور ورکا شیخ سیب ورکا لحج لزی بی شیخ سیب ورکا لحج لزی که آغا توافون کم کئی نو خیر دی او ستا بیا پتا نه لګي و ما زنده آباد ساجي ما خبره له وکړه شیخ سیب دمه تیلګونو کو نه راخو لا خبره داسې کوي مرزدار باندې وی مړه وی شیخ سیب دا وایا چې ته بوډا ځړې ته واب نشه کولای نو ما ولې چې کوي ته خپل نو باسي خاندري بیا می شیخ سیب دا وی اړه زیاتو خاندل بیا ځه خېوی دا ټیک دا توابون را چه 50 توابا دی اکرل در طول عمر گناونا در اللہ معاف کئی نچه تا عمرہ که او پا عمرہ بانستا سمرہ ٹیم لگی تمرہ وقتی خوبتا 50 توابون کڑی عمرہ آغا عمرہ دا چه در دلتا نلاڑی عمرہ جا اکڑا بیا مدینی ترانی بیا جا مدینی نمکی دازی بیا جا عمرہ اکڑا آغا عمرہ دا یا حالاڑ تائف تر دیر بارا چی دال دینا احرام و تارم آغا عمرہ یا دو جدینا چی دینو کم دا دی میکات زائی دی آغا جانا دی احرام و تارم آغا عمرہ دا عمرہ دی دو بھائی دا عمرہ دی تیج پا دی پوئی گی تا پوستی ناو کا آر ایو وجرہ شیو وی مالا سمری کڑی دیو بلا وی ماشن امری کڑی دیو بس چی دینو دا غیت نجور بس نمی آوری دی دا عمرہ اللہ دے معافیو کیا را سو کم دے مسائلو آدھار چاہ را زمین و ملگر را آلو دے مارغوزو چا سو کو درہ ملا دے پلانی تالا ما عمرہ کڑے را پخدے گی نگا ما آتے را ما تا گورا دے ما تا سو را دی دیرے کڑی ما تا مدرہ جی سو مرے کولے تم آجا دے تواب دا خمرہ نوائے جاتا سوائی مائے اغی او ما تا وی ویزا قدرازی ویشا پیندیش توابون کم او پا آغا را دیگه بچه ما پینزه تواب آو کرنو انتیهی رشو کنا دیر اگرانا بوا پا دو دو گینتی که بیاوی او تواب که مای تا سنگ اوی پیندیش توابون که مای ما پویا که زبویا شم که دیدو خو یو تواب هم لده شوی مای تا سنگ اوی پیندیش تواب که وی ولی دا یو دل چه بانده چه کرو لگی دا یو تواب نده مای بابا مای مازو خودی خدی کنا مای چه و چه کاری او لگی و چه کاری مای دا یو تواب شوی دا سوائی زمان خوبی نن او بیشت مرد دا چرا آغره ما مای تا خودا یو تواب نده کرده دا تا سکی ما تو خوب تواب کوئی گی ننو بلخو ورخلاص به ایرو را باز حج نتره ده عمره نتره ده بس اللہ دی رحمو کی کرانا وی خبره ده یا خبرشی زمان اگر دست پر او دیدی خبرو ضرورت دیم کنی که نم نکی دیگان اول را میامانت درس پر توپایی که پسی دستاو بانیو که نمالگرو نمائرو را چه نی بیانو نکی گی مایتاو سپتاو نوی نا مادام ما جره سجده ساوا کم احکام بیان کل دینا تاسو خبر وی نوی نا نمائی بیا بارده و سڑی وی جی طول عمر قرآن ترازی و تو سجده ساوا نپویگی انو یو پا کار خود دی مای پا کار خود دی ویل پا کار دی زکا دی اسرا پا کار دا قرآن مونگ وایم دا خپل ځان او دا مخلوق دی اسرا دا پا مونگ بی نخلق کافران کون بی مشرکان مونگو چی دا کافران مشرکان ټول الله مسلمانان کی امواهدین شی وی دی قرآن دیل را غزر جی خلق بی کافران کی چو قرآن وی جازا کافر وی قل یا ایوها الكافرون چه کافرین و دوا چه اے کافر بسا کافر دے بیا ولی زبا مودی تا سوام چه مسلمان مسلمان بوردو اما فَإِنْ لَهُمْ لَا آكِلُونَ مِنَا بس یکنانا دی خام خوڑن کی دیدا خوڑن کی بای داغینا فَمَالِعُونَ مِنَا الْبُتُونَ روڑا کونی کی بای داغینا گیڑی ملا مولا تا مولا ولی وی افغانیان آلیم تا مولا وی کن مولا پلانے مولا پلانے ملا دا اصل کده ملا اڈاکو نیاد علم نڈاکوی مولا وطاوی او یاد مال نڈاکوی وقال الملا او ارده کرال اوه ملا او ملا اوه ملا یا چه دینو مذہبی مشر ده ده علم نڈاک ده یا دولت مشر ده دولت نڈاک ده زکو وطا ملا وی وی وان ملا اغی مولا وان ملا تا تفل ام ملا مایستاز ملک سنگ خلق دی وی ولا چه زمان ملک ده خراب خلق پیدا شوید مای سنگا ولاوی بس خبر امو کو مای ولی سوگ دیوی پنج بیریان وطاوی ما وطاوی یعنی که دا سوائی ای ولا چه دیر خراب خلق دا نما وطاوی مای زما باره که دست خیال دی ای ولا دیر ش سڑی ولا تا دیر ش سڑی مای زجی پنج بیری مو ولاوی نسی که دی وی نسی که ده مای که ده سی مای نیکا ولا جی که ده سی وی وطم مای آو وی مای سازو وی مونگ دا خوبیر ده که مولیان وی چه دی زکا خراب خلق ده چه دی وی چه پینزم خور در نکاح جایز ده آی آی مای زپنج پیریم نمی دا نیکا سن ما وتاوی مای دا وای دا وای دا وای دا وای ما تی ولا مای ولا یو ولا کداوی خدا خو ډیر ښه خلک دا مای دا ډیر ښه خلک دا یکدای خو دا ډیر ښه خلک دی نو مای دا زو پنځیرې مونږ دا وو کنه یو وړي ډېرې غار کسا وای د چاوی دا رمبلانو زمون ا درو غیرته ویلې دی نو مای دغه خبره ده کنه دا شی دی د تاسې مولیانو د الله فتنې نه دی الله مو وساتي چې د حق پرستو د دانش بدونه کوي فمالئون منها البطون د چې دا غینې ګیډه ډکه شي نو خله به وچي او بیا به چې دنو جړاو فریاد کوي دوبو پسې نو ثم ان لهم علیها بیا یقیناً دیل را پاگی بانده لشوبا من الحمیم خامخا اڑاول بغید یشیدلو بونا اگر یشیدلو ببسن گئی چی دا سی جام کی ولور کی جام کی نو اگر با دا سی وین زویر جہنم یانو او دوم را با یشیدلی چی دیو تا داخل دا سکنی دا مختول وقب تناغی جولی شی او الله ويتجرعه ولا يكاد يسيغه ګډ ګډ به کوي چې یو ګټو کې دا شونډه خو به ولوري او چې په کوم ځای باندې دینو هغه ولوي داسې او په کده به دی ور دی ګډ ګډ به دی رہی او نږدې باندې ځای تیریږي هغه به دې مرکان کې رختی الله دې موږ وساتي جهنم دا زابون دا اللہ مخصاتی ثم الا مرجعهم الى الجحيم بیا یقینا ګرځیدل واپس کېدل دای خامخا جهنم ته دي دین آباد دا اوس پس کې دا ثم د تاکیب ذکر دی لپاره چې بیا دا واورا چې دی وګوره په جهنم کې پروت دی دی په جهنم ته ګرځیدل دا هر سبو د جهنم کې ملاويږي دا سزاګانې دا سجل شو الاهم الفوا با لیکن ان دای مندلیو مشران خپل دوالین گمران ایک اپلانه دوزخ کی زمون با دراوی دوزخ قبول دی مایلی دلی دنه دی دوزخ میرا قبول ہے ہمراہ یار کی جنت میں جا کے ہجر کے صدمے اٹھائے کون مایزہ بس جا برا تپتا ہو لگی بیا با خبر جو اسے لڑ شی ان لهم القوا اباهم ضالين بل مشران گمراهان منتو نو باهم على سارم يرون بذيبا نقش قدم دای باندې زغل ول شو مزه منګا له پلار نګه زړل ارتیک دخه ما دی ول له مشران نه کویدل ما ول نه کویدل اغی خود دوم را پویدر غریبانا نو چی وی در زمکا چی دا کانا دا دو وی پخکرو لارا چی یو خکر استرده چی نو بخکر تا کئی نمائی دا خکر استرده چی یو کسٹا دارا تو وایا ها چی دا بخکر استرده چی اغی بل وی دا نمانی تو مائی ما نمی و یو خبر را دو کا په دې مې پوهه کې چې دا وای کوم ځای ولاړ یو بل دې دا چې وکړل نو مسکی ولې شو ما ولې وځه ما غیر اوس بل از ما کا وګوره نو ما هغه بل از ما کې بیا بل وای وګوره ما دا یاره ما ستاسو دا خبره ټیک ده ما دا بغیر د دې نه کېږي نه دا به وای چې دا ټیک ده دا مشرانو غریبانه اول یا غیس چار کڑاو مای ده پردی زمیدار بیاسته بی پنی مشپلال لور بیزان سراوڑا او بیاسته بی ولو شلولا بی ولو کوی تا غردولا دا خخ کارونا غی کن مای کتا که دا کارونا کوا تو مای بیاسته بی چکم نره و خلکولا مای پردو سارولا بی زهر ورکول مای دا کارونا که که نو کوا مای بس د پلان نیکه په سره لار باندې ځه په دې غلط مې وي ځي سم غلط دی دا خبره نه کړه دا مشرانو کارونو د غریبانو او بس به مولا په نیت مې نیت دی هی به د اختر د موز نیت ډیر ګراني مولا سي په تاسو صبر سره کوئی خو بس وای چې امام په نیت مې نیت ته الله اکبر دا کې و دا خولیو بس هغه وی بس دا مولیان زمون غویان دی او مونږ همیان به سوال جنت ته ځو خو نو چې هغه ورته وینو چې هزار ګنا زما د غاړې او الا بلا بغدانی مولا ما ته وې ما ته موایا چې چا د دین نه دا ورزه ته هم ادیب دی او بغردن مقتدی ما زما زمون موای مو ورته بیانو چې چا دا بیړه غرګه کړه دا غیا دا وا چې علا بلا بغردنی مولا نو غره تا وو چې خپل بچی له خپل نکاح تاړه خپل بچی له خپل نکاح تاړه تا دې جنو خپل بچی له چې ماشوم نه کړه پیدا چې خپل بانګ وایا کنارینه مونی زنانه دی ورلو وای مو غره دومره سانه کړه ها دڅه دا ویو ته مولا چه نارینا کور کنی نو ماشوم بانه دوم را تیم ما لئی چه نارینا ما غرمید ماسبقین را دینا و بیا ماشوم را بانگ وئی چه کم زنانا پا کور که دا آغا دی بانگ وئی کپل زنانا نی نو چه ده کم بچه ده کم زنانا اولاد شوه ده آغا دی ولا بخپل بانگ وئی نور بچه سپا دیشو پیر بی همسی گلاهی که وفادار نه پا انتیریانو خدر دی دین را خود دین راړو بی دینی نه بی دینی خدمت دین ورته خی دا دین دی دا ما جر د سوې په دې ما دا دلیل دی رضا سنیم لیا که څه لیا او دغه به اوساجی زمونږه یو ماشوم شه او جنازې دا باندې را چاویلې وای چې بس هغه تاسو نه وینو مونږه پلان دې زجه چاواله باندې ویلې ولا جنازه کوي وای دې له 20 روپۍ نه ورکړې کا د باندې نو ویلې باندې ابو جنازه هم نه کوي دې خدا کار کوي اوس غمون الحمدلله مولا دا ورسو شته دا جنازه رو پلان ته بخپلا کو رکو شاته دا جنازه له مور ته بخپلا کو رکو شاته دا جنازه له خپل بجیزه بخپلا کو الحمدلله دې دا خبر راغله د الله فضل او کرم دې دا خلک ولې مونږ ته غوسه اصل کې په دغه ټکی دی ښا دا نور یې بهانه شانی دی ښا کدا مو سره ومنل او الله دې دا ټول را لمنې کدا خبره مو سره ومنل خپه کېږي مخه څنګه چې تاسو راغله خپه شي چې وځي او سوي چې خزم بانګونه ویلې شي جمعات کې نه ماشوم لا دا ملي دی ویلې ګوره جمعات کې مې جمعات ته راځي بانګوي دا ملي دی ویلې ګوره کور کې ماشوم لا بانګوي شي ها چر چرګوړه ملالوله شي ها چرګو اگر مولداري کې بار وي نه نه پسې را رسي ولکه دې کور کې دا نه مسلمانان نه وي کېدې دوانه وي خو باز راواله چاړه ادا دوار اگونا والا شکم ننووی یو طرف دا بل طرف دا ادا مرئی او بسم اللہ اللہ اکبر بس یا اللہ اکبر یا بسم اللہ بس او کرک پادشی دا غیو بیا کار خرابی نو داری اگر مساوزی ویزا مرش ولی یا روی سو کونه چلال کڑای ویمادی پور که مسلمانان نوی اگر چاڑو خو خیر اچھا کری خو بس اگی فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم دایله پښتنو له اصول تیرې چاړې ورګه خویا دې پویا کا یو بیا یو بل وای چاړو ولې سړې مز دغه هغه ګټه باندې وای بس تیرې دي په پوسه چاړو باندې سروې دساشه الالول دمنه دي امانه دې وجهنه ماشيني زبا چې نه حرام ده کنه ځکه دا سړ د غاړې لالېږي او دا سړ اډوګه ماتې دل چې دې داړې لوي درد ورګي سال ویلا دې وجهنه شریعت حرام ګرځولې دا سړ د غاړې لالو دا ماشيني زبې ټولې حرامې دي خدا خدای کې چې خوري دا په ډابو کې دا باندې دا تیار خوراکونه اډول ماشيني ولاقال ذوالک قبلهم او خامخا یقینن گمراه شوی او بخواله دی اکثر الاولین زیاد رنبانی چا غریبانم دستویلو ولکد ارسلنا بهم منذرین خامخا یقینن لیگلو منگا پای که یرون کی بیان کون کی شای اسمیل شهید زر سوکلو سید احمد شهید بریلوی رحمهم الله اغی زر سوکلو کافرانی نکڑلو چه دا کافران دی از این ملک نه پا کمه تیری که اوشاره فانزورا نوگورا کئی بکانا اکبت المنذرین سرانگشو انجام دا یرولشو الا عباد اللہ المخلصین الا ودا بندگانو دا اللہ تعالی چونکڑشونا اللہ لزم نفرور روارو کنو نماغ کی اللہ رب العزت نظمونگا ٹولی کوتا ہے نماغ کی